سلام على عباده الذين استقاموا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإذا قيل لهم تعالوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا او الى ما انزل اللہ، اس حکم کی طرف، اس کتاب کی طرف جو اللہ نے اتاری ہے. وإلى الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے پاس آؤ. رأيت المنافقین، تو آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں، یصدون عنک صدودا، کہ وہ آپ کے پاس آنے سے رکتے ہیں. وَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، پھر کیا ہو جب پہنچی ان پر مصیبت، بما قدمت ایدیہم، بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ہے انہوں نے. ثم جاؤوك يخلفون، پھر یہ آتے ہیں آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہیں، باللہ اللہ کی قسمیں، ان اردنا الا احسانا، نہیں ارادہ کیا ہم نے، نہیں غرض ہماری مگر بلائی کی، و توفیق اور ملاپ کی. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتے ہیں، ما فی قلوبہم، جو کچھ ان کے دلوں میں. فاعرض عنہم، پھر آپ ان سے اعراض کیجئے، ان کی باتوں پہ دھیان نہ دیجئے. وعظہم، اور ان کو نصیحت کرتے رہے. وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور فرماتے رہیے ان کے لیے، ان کے بارے میں، قولا بلیغا، بات مؤثر. وما ارسلنا من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول، الا لیطاع باذن اللہ، مگر اس لیے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. ولو انہم ظلموا، اگر بے شک وہ اس ظلم، جب وہ ظلم کر بیٹھے تھے، انفسوں، اپنی جانوں پر، جاؤں گا یہ آپ کے پاس آتے، فاستغفر اللہ، یہ اللہ سے معافی مانگتے، بخشش مانگتے. واستغفر لهم الرسول، اور معافی مانگتا ان کے لیے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لوجد اللہ توابا رحیما، البتہ ضرور پاتے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا. فلا وربک، پھر قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، یہ مسلمان نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپ کو حکم بنا لیں، فیصل بنا لیں، فیما شجر بینہم، اور اس جھگڑے میں جو ان میں پیدا ہو. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر نہ پائیں اپنے دلوں میں کوئی تنگی، مما قضیت، آپ کے فیصلے پر، آپ کے فیصلے سے اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں. ویسلموا تسلیما، اور مان لیں آپ کے فیصلے کو دل کی خوشی سے. سارے حضرات محبت کی جوشی پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. محترم حضرات، بھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی چند آیتیں پڑھی ہیں. ان آیتوں کا شاہ نزول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے، وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا. تو وہ ان کا واقعہ، ان کا فیصلہ ان آیتوں کا شاہ نزول ہے. جیسا کہ بیضاوی شریف میں اور تفسیر کی دوسری کتابوں میں اس کے شاہ نزول کے سلسلے میں یہی لکھا ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک جھگڑے کا فیصلہ فرمایا تھا. اللہ پاک ان کے اس فیصلے کی تائید فرماتے ہیں. جھگڑا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ایک یہودی اور ایک منافق کا آپس میں کسی معاملے میں کسی بات میں جھگڑا پیدا ہو گیا. جب آپس میں جھگڑا ہو گیا، یہودیوں کے جو علماء تھے، سردار تھے، وہ فیصلے کرتے تھے، لوگوں کے جھگڑوں کے، فتنوں کے فیصلے کرتے تھے، لیکن وہ رشوت لیتے تھے اور وہ رعایت کرتے تھے، انصاف کا فیصلہ ان کے ہاں نہیں ہوتا تھا. ان کے سرداروں میں، علماء میں یہ بیماری تھی کہ وہ اگر ان کے پاس کوئی جھگڑا آ جائے تو وہ فیصلہ کرنے میں حق کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تھے، بلکہ رعایت کرتے تھے امیر وغیرہ کی، اپنے پرائے کی، اور رشوت بھی لیتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو جھگڑا آتا تھا تو آپ کے ہاں تو انصاف کا فیصلہ ہوتا تھا، اس میں کسی کی رعایت نہیں ہوتی کہ اپنا بیگانہ ہے، امیر ہے کہ غریب ہے، واقف ہے کہ ناواقف ہے. وہاں تو اللہ کے قانون کے مطابق انصاف سے فیصلہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اختیار دیا تھا کہ مدینہ منورہ میں اگر کوئی کسی کا جھگڑا ہو جائے، آپ لوگوں کے جھگڑوں کے فیصلے کر دیا کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ لوگوں کے جھگڑوں کے فیصلے کیا کرتے تھے. تو قصہ یہ پیش آیا کہ آپ کی زندگی میں ایک یہودی اور منافق کا جھگڑا کھڑا ہو گیا کسی بات میں. اس جھگڑے میں یہودی حق پہ تھا اور منافق جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ایمان اور اسلام کا دعوے دار تھا، وہ جھوٹ اور باطل پہ تھا. جب جھگڑا کھڑا ہوا تو یہودی نے کہا کہ چلو اس جھگڑے کا فیصلہ، اس مقدمے کا فیصلہ جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں ان سے کروانا چاہتے ہیں. کیونکہ حق بجانب تھا، اسے پتا تھا کہ ہمارے سردار، ہمارے مولوی جو ہیں وہ رشوت لیتے ہیں، اور وہ رشوت لے کر کے وہ پھر سچے کو جھوٹا بنا دیتے ہیں اور جھوٹے کو سچا بنا دیتے ہیں. بات تو رعایت ہوتی ہے، انصاف کا فیصلہ نہیں ہوتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ کی عدالت میں، تو ہر جھگڑے کا فیصلہ انصاف سے ہوتا ہے. اس لیے یہودی نے منافق سے کہا کہ چلو اس کا فیصلہ آپ سے کرواتے ہیں. یہودی نے، منافق نے کہا کہ نہیں، اس جھگڑے کا فیصلہ کعب بن اشرف سے کروائیں گے. کعب بن اشرف یہود کا بڑا سردار بھی تھا، بڑا عالم بھی تھا، خیبر میں رہتا تھا، اور بڑا شرارتی مزاج کا آدمی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کا بڑا سخت دشمن تھا، یہ بہت پلید قسم کا آدمی تھا. اسی نے جب بدر کے اندر مشرکین مکہ کو شکست ہوئی، بڑے بڑے مشرک قتل ہوئے، اسی نے پھر جا کر کے وفد کی شکل میں وہاں مکہ مکرمہ میں پہنچا، قریش مکہ کو بڑا آمادہ کیا، ابارا، ان کو غیرت دلائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور پھر احد کے بعد بھی تمام قبائل کے اندر پھر یہ پھرا، اور پھر کر کے سب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سب کو آمادہ کیا، اور متحدہ محاذ بنا کر کے یہ مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہوا تھا. اسی کی کوشش سے جو ہے غضبہ عذاب جسے کہتے ہیں، سن 5 ہجری میں وہ پیش آیا تھا. یہ بہت غلط قسم کا یہودی تھا اور عالم بھی تھا، یہود کا اور سردار بھی تھا. تو اصل یہ ہے کہ منافق کہنے لگا کہ نہیں، اس کا فیصلہ کعب بن اشرف سے کرائیں گے. اس کو پتا تھا کہ وہ رشوت لیتا ہے، اور رشوت لے کر کے وہ سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا بنا دیتے. منافق کہنے لگا کہ نہیں وہاں جاتے ہیں، یہودی کہنے لگا کہ نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے. حالانکہ یہودی کو کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، لیکن اس کو پتا تھا کہ آپ کا انصاف ہوتا ہے، کسی کی رعایت نہیں ہوتی. حاصل یہ ہے کہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جھگڑا ذکر کر دیا کہ ہم دونوں کے درمیان فلاں بات میں فلاں جھگڑا ہے، یہ کس طرح پیش آیا ہے، آپ اس کا فیصلہ فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمائی، تحقیق فرمائی، اور اس کا فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا. چونکہ یہودی حق بجانب تھا، سچا تھا، اس کا فیصلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں کر دیا. جب فیصلہ ہو گیا، آپ کی خدمت سے جب یہ دونوں اٹھے، آپ کی مجلس سے باہر نکلے، منافق چونکہ اسلام کا دعوے دار تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، وہ یہودی سے کہنے لگا کہ چلو عمر کے پاس جاتے ہیں، ان سے فیصلہ کرائیں گے، وہ جو فیصلہ کریں گے وہ مانیں گے. کہ منافق نے کہا یہودی کو، یہودی نے کہا ٹھیک ہے، اچھا وہاں بھی چلے جاتے ہیں. منافق کا مقصد یہ تھا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، اسلام ایمان کا دعوے دار ہوں، اور عمر فاروق میری رعایت کریں گے. اس بنا پہ وہ یہودی کو لے آیا ان کے پاس. جب دونوں حاضر ہوئے تو یہودی نے یہ سارا قصہ سنا دیا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ جناب میرا اس سے یہ جھگڑا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم دونوں حاضر ہوئے، آپ نے اس کا فیصلہ میرے حق میں فرمایا، لیکن یہ شخص آپ کے فیصلے پہ راضی نہیں، یہ مجھے آپ کے پاس لے آیا، ان سے فیصلہ کرائیں گے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، چلے جاتے ہیں. یہودی نے بتا دیا. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافق سے پوچھا، کیوں کوئی بات ایسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آپ کی خدمت میں جھگڑا پیش ہوا، آپ نے فیصلہ فرمایا؟ ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. اس نے اقرار کیا جی کہ ہاں ایسا ہی ہے. انہوں نے فرمایا ٹھہریے، میں گھر سے آتا ہوں. وہاں گھر تشریف لے گئے، تلوار لے آئے، اور تلوار سے منافق کا سر قلم کر دیا، اور فرمایا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر مطمئن نہیں، راضی نہیں، عمر کے پاس اس کا یہی فیصلہ ہے. اس کا سر قلم کر دیا. جب سر قلم کیا تو یہودی وہاں سے بھاگ گیا، پر یہ ٹھکانے لگ گیا، بھاگ گیا. اس منافق کے وارثوں کو جب اطلاع ہوئی کہ ہمارا آدمی جو ہے وہ تو مارا گیا، وہ منافق اکٹھے ہو کر کے ایک گروپ کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کے انہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف قتل کا دعویٰ کر دیا. انہوں نے ہمارے آدمی کو بے گناہ قتل کیا. اور رہی یہ بات کہ پھر آپ کے فیصلے کے بعد وہاں کیوں گیا تھا، کیوں گئے تھے، اس کی تعبیریں توجیہیں شروع کر دیں اللہ کی قسمیں کھا کر کے. کہنے لگے جی کہ وہ اس لیے نہیں گیا تھا کہ آپ کے فیصلے پہ راضی نہیں تھا، آپ کے فیصلے پہ جناب دل و جان سے راضی تھا، وہاں اس لیے گئے تھے ان اردنا الا احسانا، ہماری کوئی غرض نہیں تھی، کوئی مقصد نہیں تھی، مگر بلائی تھی، بتوفی کا میل ملاپ تھا. آپ کے ہاں تو فیصلے ہوتے ہیں قانونی، اب قانون میں ترمیم تو نہیں ہو سکتی، اللہ کا بھیجا ہوا قانون جو ہے وہ تو قطعی اور اٹل ہے، اس میں کسی کی رعایت نہیں ہو سکتی، نہ امیر کی نہ غریب کی، نہ اپنے کی نہ پرائے کی. تو قانونی فیصلے میں تو کسی کی رعایت نہیں ہوتی. ہم وہاں اس لیے گئے تھے تاکہ کوئی صلح کی شکل پیش ہو جائے، آ جائے کوئی مصالحت، اور صلح کی شکل نکل آئے. تاکہ آپس میں ملاپ ہو جائے، مصالحت ہو جائے. وہاں جانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ کوئی مصالحت کی شکل ہو، کوئی نیکی کی شکل، بلائی کی شکل نکل آئے، تاکہ دونوں کا فائدہ ہو جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے. یہ منافقوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی عرض کیا اس گروہ نے، اور اس کے اللہ کی قسمیں کھائیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ کو بڑا صدمہ ہوا. آپ تو جو کہ رحمت العالمین تھے، آپ نے فرمایا کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ عمر فاروق یوں فیصلے کرے گا، مجھے پتا نہیں تھا کہ یوں فیصلہ کرے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ سن کے، جس لیے منافقوں کا گروپ وہاں گیا اور توجہ اور تعبیریں پیش کر دیں، پھر اللہ کا پاک نام لے کر کے قسمیں کھانے لگا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کا پاک نام لے کے قسم کھائی جائے تو پھر دوست عجیب شان ہے. اس لیے کہ ہر مسلمان آدمی اعتماد کر لیتا ہے کہ جناب اللہ کا پاک نام لے کے جھوٹی قسم والا کون کھاتا ہے. تو آپ کو بہرحال افسوس ہوا، لیکن جبرائیل یہ آیتیں لے کر گیا جس میں اللہ نے سارے قصے کی حقیقت سنا دی. اور پھر اس واقعہ کے بعد جبرائیل نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عمر کا لقب جو ہے فاروق ہے، اللہ کی بارگاہ ان کو فاروق کا لقب ملا ہے. فاروق کا معنی ہے فرق کرنے والا، یہ حق اور باطل کے درمیان خوب فرق کرتا ہے. کیا تھا فرق؟ کیا ہے اس واقعہ کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فاروق کا لقب ملا اللہ کی عدالت میں. جبرائیل یہ لقب لے کر گئے، ان کا نام تو عمر ہے اور کنیت ابو حفصہ ہے. حفصہ جو ہیں جو امہات المومنین میں سے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، سارے مسلمانوں کی ماں ہیں، وہ ان کی بیٹی ہیں. ان کی کنیت ہے ابو حفص اور ان کا لقب ہے فاروق، اور امت میں یہ فاروق اعظم ہے. اور بھی بہت فاروق ہوئے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے، لیکن یہ فاروق اعظم. تو حاصل یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ خلفائے راشدین میں تھے، اور یہ بڑی شان رکھتے ہیں. قرآن پاک کی چند آیتیں ان کی رائے کے مطابق نازل ہوئی. خود سوچ لیں کہ جس شخص کی رائے کے مطابق قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوں، اللہ کے ہاں اس شخص سے کیا مقام، کیا حیثیت، کیا خدمت. اس واقعہ کی بھی اللہ پاک نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلے کی تائید فرمائی، اور یہ ساری آیتیں اس سلسلے میں نازل ہوں. اس میں رسول کی ابتدا میں اللہ فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا، یزمون انم آمنو، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں انم آمنو، بے شک یہ ایمان لے آئے، یعنی ایمان کے دعوے دار. کس پہ ایمان لائے؟ بما انزل الیک، اس وحی پر، اس کتاب پر جو آپ پہ اتاری گئی ہے. وما انزل من قبلک، اور اس وحی اور اس کلام اور ان کتابوں پر بھی ہم ایمان لے آئے جو آپ سے پہلے نازل ہو چکی ہیں. فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا، ایمان کے دعوے دار ہیں. اور کام کیا ہے؟ اب بعد کی آیت میں ان کی شرارت بیان کرتے ہیں، حفاظت بیان کر فرماتے ہیں، یریدون یتحاکموا للطاغوت، دعوی ایمان کا ہے لیکن یوں چاہتے ہیں ان یتحاکموا للطاغوت، یہ کہ اپنے جھگڑے لے جائیں شیطان کے پاس. دعویٰ ہے ایمان کا، اگر ایمان کے دعوے میں سچے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا ہے، اس کو دل و جان سے مان لیتے. فرمایا کہ دعویٰ ایمان کا ہے لیکن یوں چاہتے ہیں یہ تحاکموا للطاغوت، یہ کہ اپنا فیصلہ جھگڑا شیطان کے پاس لے جائیں. طاغوت کہتے ہیں سرکش کو، شیطان کو، جو بھی قرآن کا مخالف ہے وہ قرآن پاک کی اصطلاح میں طاغوت ہے. جو آدمی قرآن پاک کے حکموں کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کا کلام اسے اللہ تعالیٰ اس کو طاغوت قرار دے رہے ہیں. نکاح بن اشرف جو قرآن کا بڑا دشمن مخالف تھا، اس کو اللہ نے طاغوت فرمایا، طاغوت شیطان سرکش کو کہتے ہیں. وقد امروا ان يكفروا به، حالانکہ لوگوں کو یوں حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ شیطان کو نہ مانیں، شیطان کا انکار کریں. یہ ایمان کے دعوے داروں کو یوں حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کو نہ مانیں، اس کا انکار کریں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اب شیطان کی کاروائی بتاتے ہیں کہ شیطان کیا چاہتا ہے. فرماتے ہیں شیطان چاہتا ہے اَن يُذِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اللہ کے بندوں کو گمراہ کر کے، پتکار کر کے، رائے حق سے بہت دور لے جائے. یہ ایسا دشمن ہے انسان کا، یہ ہر وقت چاہتا ہے کہ خدا کے بندوں کو گمراہ کرو، اور ایسا گمراہ کرو کہ رائے حق سے، دین حق سے بہت دور نکل جائے، بہت دور ان کو پھینکنا چاہتا ہے. یہ شیطان یوں چاہتا ہے. فرمایا کہ یہ ہیں کہ ایمان کے دعوے دار. اور جب ان ایمان کے دعوے داروں سے یوں کہا جاتا ہے تعالوا الی ما انزل اللہ الی الرسول، آؤ تم اس کلام کی طرف، اس کتاب کی طرف، اس حکم کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، والی الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آؤ. فرمایا جب ان ایمان کے دعوے داروں کو یوں کہا جاتا ہے پھر کیا کرتے ہیں؟ رائت المنافقین، آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں، یصدون عنک صدودا، کہ آپ کے پاس آنے سے کتراتے ہیں، آپ کی خدمت میں خوشی کے ساتھ آنے کے تیار میں. دعویٰ ہے ایمان کا، لیکن حال یہ ہے. اور فرماتے ہیں پھر کیا ہو؟ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، پھر کیا حال ہو جب ان پہ مصیبت پڑی؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس گناہ کی وجہ سے جو گناہ انہوں نے خود کیا ہے، کہ ہاتھوں نے خود کیا ہے. یعنی یہ جو سیدنا عمر فاروق تھا اس کو قتل کر دیا، یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ یہ اس کی اپنی پیدا کردہ، اپنی شامت اعمال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا یہ انکار کیا، اس پہ راضی نہیں ہوا، یہ مصیبت وہاں سے آئی. تو فرماتے ہیں ثم جاؤ کا یحلفون باللہ، تو یہ سارے اکٹھے ہو کے آتے ہیں آپ کے پاس، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کی قسمیں کھا کے یوں کہتے ہیں ان اردنا الا احسانا، جناب ہماری غرض و غیر، ہمارا مقصد تھا، ماس بلائی تھی، وہ توفیق کا ملاپ تھا کہ آپس میں کوئی مصالحات کی شکل ہو جائے، اور کوئی اچھی بات، اچھا معاملہ ہو جائے. ہمارا مقصد صرف یہ تھا. اب اللہ پاک ان کی تردید فرماتے ہیں، منافقین فرماتے ہیں اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں اللہ خوب جانتے ہیں جو کچھ ان کے دلوں میں، ان کے دلوں کا حال، دلوں کی کیفیت اللہ خوب جانتے ہیں. یہ سمجھا لیے جھوٹے لوگ ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نصیحت فرماتے ہیں کہ منافقین کے ساتھ سلوک کیسے رکھیں، سلوک الرسول بالمنافقین، آپ ان منافقوں کے ساتھ کیسے سلوک رکھیں. فرماتے ہیں فہار دانوں، ان کی باتوں پہ زیادہ دھیان نہ دیا کریں، یہ جھوٹے ہیں، کذاب قسم کے لوگ ہیں، آپ ان سے اعراض کیجیے، ان کی باتوں پہ زیادہ دھیان توجہ نہ دیں. واعظ ہوں، اور ان کو سمجھاتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں. لیکن آپ کے فرائض منصبی میں سے ہے کہ کیسے یاد نہیں کرو، اس کو سمجھاتے رہو، اللہ سے ڈراتے رہو کہ دیکھو خدا کا خوف. آپ ان کو سمجھاتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں آپ مختصر بات فرمائیں، ان کو مؤثر طور پہ نصیحت کرتے رہیں، چھوڑے نہیں، نہ امید نہ ہو، اس لیے کہ یہ ایمان اللہ کے ہاتھ میں ہے، قلوب اللہ کے قبضے میں ہے. اگر اللہ چاہے تو بڑے سے بڑے نافرمان کو اللہ ایمان دے سکتے ہیں، اگر چاہیں تو بڑے سے بڑے عبادت گزار کو اللہ پاک پکڑ لیں، ایمان سے معروم کر دیں تو کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ کے قبضے میں ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نصیحت فرما رہے ہیں، سلوک الرسول بالمنافقین، منافقوں کے ساتھ آپ کیسا سلوک کریں، یہ سلوک سمجھائیں. اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے جتنے رسول نبی بھیجے ہیں کیوں بھیجے ہیں؟ رسولوں نبیوں کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ پاک مقصد سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا، الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جتنے نبی رسول بھیجے ہیں وہ کسی لیے بھیجے ہیں لیکن تو بإذن اللہ کہ نبیوں رسولوں کی اتباع کی جائے، ان کی بات مانی جائے. ہم نے اطاعت کے لیے بھیجے ہیں کہ نبیوں کی اتباع کی جائے، ان کی بات مان کر کے اپنی عملی زندگی بنائی جائے نبیوں کے فرمان کے مطابق، ان کی ہدایت کے مطابق. فرماتے ہیں ہم نے جتنے نبی رسول بھیجے اسی مقصد سے بھیجے ہیں کہ نبی رسول نمونہ ہوتا ہے، تاکہ ہمارے بھیجے ہوئے نمونے کے دوکھیں ان جیسا ایمان بنائیں، ان جیسی عبادت بنائیں، ان جیسے معاملات بنائیں، ان جیسے اخلاق بنائیں، ان جیسی معاشرت بنائیں، ان جیسی صورت اور سیرت بنائیں. فرماتے ہیں جتنے نبی رسول ہم نے بھیجے ہیں الا لیطوع باذن اللہ، اس لیے بھیجے ہیں تاکہ ان کی ہدایت کی جائے، ان کے فرمان کو مانا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، اس کے مطابق اپنے آپ کو بنایا جائے. فرماتے ہیں سارے نبی رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے. یہ سمجھا دیا ساری امت کے انسانوں کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے. بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے، آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کے فرمان کے مطابق، اللہ کے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اپنا ایمان بھی بنایا جائے، اپنی ساری عبادات بھی بنائی جائیں، اپنے معاملات بھی ایسے بنائے جائیں، اپنے اخلاق بھی ایسے ہی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق سکھائے ہیں اور صحابہ کرام نے وہ اخلاق سیکھ کر کے اپنائے ہیں، اپنی معاشرت بھی، سیرت بھی، صورت بھی. فرماتے ہیں کہ نبیوں کو ہم نے اس مقصد بھی بھیجا. اب فرماتے ہیں کہ جب یہ اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے تھے، وہ قصہ تو ختم ہوا، اس کی شامت اعمال کی وجہ کر کے قتل ہوا. اگر یہ آپ کے حکم سے منہ نہ پھیرتا، انکار نہ کرتا، دل و جان سے مان لیتا تو وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس لیے کہ جس مقدمے کا، جس جھگڑے کا فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، اس کے بعد بلا اور کون سی عدالت ہے کائنات میں، وہاں جھگڑا لے کے جاتے ہیں. اگر گناہ ہو ہی چکا تھا، فرماتے ہیں ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، اگر بے شک یہ منافق اذ ظلموا انفسہم جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ ماننا، اس سے منحرف ہو جانا، آپ کے فیصلے پہ راضی نہ ہونا، یہ ظلم ہے اپنی جان پہ، کبیرہ گناہ ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں جب یہ منافق اپنی جان سے ظلم کر بیٹھے تھے تو پھر اس کا علاج کیا تھا، اور ان کی مغفرت بخشش کی اصلاح کی صورت کیا تھی. یہ اصلاح کی صورت بتلا رہے ہیں. فرماتے ہیں جاؤ کا ان کی اصلاح کی شکل صورت یہ تھی، بخشش مغفرت کی شکل یہ تھی، جاؤ کا یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں، فاستغفر اللہ یہ اپنے جرم اور گناہ کا صاف اقرار کرتے کہ ہم گناہگار ہیں، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. تو پھر یہ خود بھی اللہ سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ہم گناہ کر بیٹھے ہیں، یہ خود بھی اللہ سے معافی مانگتے ہیں. وقت اوسر لوگ رسول، اور ان کے لیے اللہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی معافی کی دعا مانگتا، بخشش کی دعا مانگتا. تو نتیجہ کیا ہوتا؟ فرماتے ہیں وجد اللہ تواب الرحیم، یہ اللہ کو کس حال میں پاتے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتے، رحیم آئے پہ بڑا رحم فرماتے ہیں. تو صورت اور شکل تو یہ تھی، یہ گناہ کر بیٹھے، ظلم کر بیٹھے، اس کا یہ علاج نہیں کہ جھوٹی قسمیں کھائیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف قتل کا دعویٰ کریں، یہ شکل نہیں، یہ تو ظلم ان فوق و ظلم ہے کہ ظلم پہ اوپر ظلم کر لے، گناہ کے بعد اور گناہ کرنا. تو جب یہ گناہ کر بیٹھے تھے تو اس کا علاج یہ تھا، اس کی اصلاح یہ تھی کہ آپ کے پاس آتے، گناہ کا اعتراف کرتے، خود بھی اللہ سے معافی مانگتے، اور پھر اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مغفرت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی شفیق تھے. بڑے مہربان تھے، کوئی گنہگار آ جائے وضو حضرت سے دعا فرمایا کرتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی بخشش مغفرت کے لیے دعا مانگتے ہیں، لوجد اللہ تواب الرحیمہ، یہ اللہ کو پاتے، اللہ ان کی توبہ قبول کرتے، ان سے رحم فرماتے. تو صحابہ کرام کا یہی طریقہ تھا کہ اگر کسی صحابی سے کوئی قصور ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو وہ بیچارہ روتا ہوا آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ ان کا ایمان مضبوط تھا، چھوٹا گناہ ہو جائے تو اس کو بڑا گناہ سمجھتے تھے. جس قسم کا گناہ اگر کسی سے ہو گیا ہے، وہ اس وقت تک چین سکون سے نہیں بیٹھتا تھا جب تک کہ کوئی توبہ کا طریقہ علاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لے کہ اللہ علیہ وسلم اس کی غلطی ہو گئی، اس کا کیا علاج ہے، کیا شکل ہے. صحابہ کا یہ مزاج تھا، اس لیے صحابہ کرام اپنی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آپ سے دعائیں کراتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے دعائیں مانگتے تھے. اسی آیت سے ہمارے فقہا نے یہ استدلال لیا ہے کہ یہ آیت شریفہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی کے ساتھ خاص نہیں. جیسے جب تک آپ دنیا میں تشریف فرما تھے، گنہگاروں کا حق یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور ساری آپ کی امت گناہوں کا اعتراف کرتے، خود بھی معافی مانگتے، آپ سے بھی دعا کی درخواست کرتے، آپ بھی دعا کرتے، یقیناً معافی ہو جاتی. تو ہمارے فقہا نے اسی عہد سے استدلال کیا ہے، یہ عہد چونکہ دنیاوی زندگی کا خاص نہیں، برزخی زندگی میں وفات کے بعد اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم برزخ میں تشریف فرما ہے، دنیا سے تشریف لے گئے، اور برزخی زندگی میں بھی جس خوش نصیب کو اللہ پاک ماں حاضری کی توفیق دے. ہمارے فقہا نے یہ لکھا ہے، فقہ کی تمام کتابیں موجود ہیں، وہاں جا کر کے سلام عرض کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کریں، اور یوں کہے کہ آپ نے ہماری بڑی خیرخواہی کی، اللہ کا پیغام، اللہ کے حکم آپ نے ہم تک پہنچا دیے، صرف پہنچائے نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا. اللہ آپ کو ہماری طرف سے، ساری امت کی طرف سے بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے. جو امت کی طرف سے اللہ پاک کسی نبی رسول کو عطا فرماتے ہیں، اس سے بہتر بدلہ عطا فرماتے ہیں. یوں عرض کریں، اپنی زبان پر عرض کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دعا کی درخواست کریں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت دور سے آیا ہوں، غریب مسکین آدمی ہوں، آپ کا امتی ہوں، آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، اللہ نے مجھے توفیق دی کہ آج میں یہاں حاضر ہوا ہوں، اس لیے آپ میری مغفرت کے لیے دعا فرمائیں، اللہ میرے گناہ معاف کر دیں. کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں ولو انہم ظلموا انفسہم، جاؤ نہیں ہوا، انہم ظلموا انفسہم، جب یہ اپنی جانوں سے ظلم کر بیٹھے تھے، جاؤ کہ آپ کے پاس آتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے، اللہ کا پیغمبر بھی معافی مانگتا تو اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتے، ان کو معاف کر دیتا، ان پہ رحم بھی کرتا، اللہ کا حکم ہے اس لیے میں حاضر ہوا. آپ سے بڑھ کر کے کائنات میں ہمارا کوئی ہمدرد نہیں، آپ ہماری مغفرت کی دعا نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا، اس لیے میں گنہگار آدمی، میری بخشش اور مغفرت کی دعا فرمائیں، اور بالخصوص قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیں. خدا نے لکھا ہے کہ تین دفعہ ہے الشفاعت الشفاعت، میری شفاعت فرمانا، میرے ماں باپ کی شفاعت فرمانا. آپ کے بغیر قیامت کے دن کوئی شفاعت نہیں کرے گا، یہ ہمارے فقہا نے لکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نے حاضری کی توفیق، بہت حق بھی دعا کی درخواست کرے اور شفاعت کی درخواست کرے، یہ ہمارے سارے فقہا نے لکھا ہے. کیونکہ برزخ میں ہر میت کو زندگی حاصل ہوتی ہے، آل سنت والجماعت اور معتزلہ اور کرامیہ کا یہی اختلاف ہے، اور آج کا اختلاف ہی صدیوں کے اختلاف ہے. معتزلہ فرقے کا جو پانی تھا وائل بن حجر، وہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ تابعی ہوئے، 70 صحابہ کی انہوں نے زیارت کی ہے، ان کے شاگرد تھا ایک مسئلے میں نے اختلاف کیا. جب ایک مسئلے میں حضرت سے اختلاف کیا تو حضرت نے فرمایا اعتذر عنا، یہ ہم سے جدا ہو گیا ہے. بس پھر اس نے پارٹی بنا لی، فرقہ بنا لیا، اس فرقے کا نام رکھ دیا گیا معتزلہ، آل سنت والجماعت کے مسلک سے ہٹنے والے. یہ نام رکھا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے، جو بڑے درجے کے تابعی ہیں، جن کے اقوال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں نقل کرتے ہیں، تابعی ہیں، سمجھے لیں. تو حاصل یہ ہے کہ ہمارے فقہا نے اسی آیت شریفہ سے استدلال کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخی حیات حاصل ہے، آل میت کو حاصل ہے. آل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک نئی زندگی ملتی ہے آدمی کو، اور اس زندگی پر دار و مدار ہے ثواب قبر کی بھی اور عذاب قبر کی بھی. کہ برزخ میں ہر میت کو آرام بھی معلوم ہوتا ہے، ایمان والا جب ایمان کے ساتھ جاتا ہے تو اللہ پاک اس کو آرام ہو جاتا ہے، جیسے حضور حسن نے فرمایا کہ اس کی قبر کے اندر کباب بن جاتی ہے. اور اگر ایمان کے بغیر گیا تو پھر وہاں اس کو عذاب ہوتا ہے، اور اس کو محسوس ہوتا ہے کہ مجھے عذاب ہو رہا ہے. حدیث میں آج چیختا ہے جنات ہے، لیکن اس کی فریاد انسان اور جنات نہیں سن سکتے. یہ برزخ میں ہر میت کو حیات حاصل ہے. اب رہی یہ بات کہ کس قسم کی حیات ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، اس حیات کی کیفیت انسانی وہ غیب کی بات ہے. اب جنت میں ہر جنتی کو حیات ملے گی اور ہمیشہ کی حیات ملے گی، اور دوزخ میں ہر دوزخی کو حیات ملے گی، ہمیشہ کی حیات ملے گی. لیکن جنت کی زندگی اپنی شان کے مطابق ہوگی، اس لیے برزخ میں زندگی ہر میت کو حاصل ہے، لیکن وہ زندگی کس قسم کی ہے اس کی حقیقت نوعیت کیفیت اللہ کے بغیر پوری جان کا چیز ہے، غیر کی چیز ہے. اس دور کے اندر لوگوں نے اس چیز کو فتنہ بنایا ہوا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں روح زندہ، یہ سمجھ لیں کہ روح پر تو موت آتی نہیں، روح پہ موت نہیں آتی، موت جسم پہ آتی ہے. اکابر آل سنت والجماعت کا مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد روح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے، جس تعلق کی وجہ کر کے جسم میں حیات ہوتی ہے، اور دیکھنے والے کو حیات نظر نہیں آتی. دیکھنے والا تو یوں ہی سمجھے گا کہ یہ فوت ہو چکا ہے، یہ میت ہے، اور میت سمجھ کر کے ان کا جنازہ بھی پڑھتے ہیں، ان کو کفن دفن بھی دیتے ہیں، قبر میں دفن بھی کیا جاتا ہے. وہ برزخی حیات ہے جو انسان کی آنکھوں سے پہنچی جائے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اعتماد کر کے ماننی پڑتی ہے. اور برزخی حیات میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حیات حاصل ہے سب سے اعلیٰ حاصل ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حیات حاصل ہے وہ سب سے اعلیٰ حاصل ہے. تو برزخ میں ہر میت کو حیات حاصل ہے، جیسے میں نے بتا دیا ہے. البتہ معتزلہ کہتے ہیں کہ برزخ میں کسی میت کو کوئی حیات حاصل نہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان کا بدن پتھر کی طرح ہے، اور انسان کے بدن کے ذرات ہو جاتے ہیں، ذرات کے ساتھ روح کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. آل سنت کہتے ہیں کہ ہر ذرے کے ساتھ ہوتا ہے، ہر ذرے کے ساتھ ہے، وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسان پتھر کی طرح ہے، اس لیے برزخ میں قبر میں کسی میت کو عذاب دینا یا کسی کو آرام پہنچانا اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ پتھر کو اگر آپ آرام پہنچائیں تو اسے کیا فائدہ ہوگا، اور پتھر کو اگر آپ آگ میں ڈال دیں تو اسے کیا تکلیف ہوگی، اس لیے کہ بے جان ہے وہ تو پتھر ہے. تو معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ کسی قسم کی حیات حاصل نہیں ہے، اسی بنا پہ وہ قبر کے عذاب اور ثواب کے ممکن ہیں. آج سنت کہتے ہیں کہ حیات حاصل ہے، اس کی کیفیت اللہ ہی جانتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیت شریفہ نازل ہوئی ہے، اور آپ کی وفات کے بعد بھی اکابر کا بڑوں پہ یہ معمول رہا کہ وہاں حاضر ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے سامنے سلام عرض کرتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت کسی کے اختلاف نہیں، آج کل لوگوں نے شروع کر دیا ہے، ان کی سماعت میں کسی کے اختلاف نہیں. نبیوں کے علاوہ عام اموات سنتے ہیں، سنتے ہیں، اس معاملے میں دو رائے ہیں آل سنت کی. بعض کہتے ہیں سنتے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں سنتے ہیں، لیکن انبیاء کی سماعت میں کسی کا اختلاف نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے میں قات پڑ گیا. جب قات پڑ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے انہوں نے سلام پیش کیا اور رو کر کے دعا کی درخواست کی، یوں عرض کیا کہ اے اللہ علیہ وسلم آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، قات پڑا ہوا ہے، امت بارش نہ ہونے کی وجہ کر کے ہلاک ہو رہی ہے، آپ امت کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ رحمت کی بارش برسائے. صحابی علیہ وسلم نے یہ طرف کیا اور اپنی بخشش مقصد کی دعا کی درخواست کی، میں دور سے آیا ہوں، گناہگار آدمی ہوں. گناہگار تو ہر آدمی ہوتے ہی ہے، صحابہ کیا گناہگار تھے، لیکن جتنا کو بڑا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، وہ اپنی عبادت سے مغرور نہیں تھے، وہ نیکی کرتے بھی تھے اور ڈرتے بھی رہتے تھے، ان کو اخلاص کا یہ درجہ حاصل تھا. آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نیکی کر کے کئی لوگ مغرور ہو جاتے ہیں، وہ مغرور نہیں تھے، وہ نیکی کرتے بھی تھے اور ساتھ ساتھ ڈرتے بھی تھے. اس لیے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان المؤمن جمع احسانا وشفقتا وان المنافق جمع اساءتا وامنا. فرماتے ہیں کہ مومن آدمی احسان نیکی بھی کرتا ہے اور نیکی کر کے ڈرتا رہتا ہے، معلوم نہیں کہ قبول ہوئی نہیں ہوئی، دو گھنٹے اخلاص میں کمی رہ گئی، یہ نیکی کر کے بھی ڈرتا رہتا ہے. تو فرمایا کہ مومن آدمی احسان نیکی اور شفقت ڈر کو جمع کر لیتا ہے، اور منافق گناہ کرتا ہے جمع اساتن و امنا، گناہ کر کے بے فکر رہتا ہے، گناہ کرتا ہے لیکن بے فکر ڈر نہیں، کہتا ہے جناب کون پکڑے گا کب پکڑے گا. فرماتے ہیں کہ منافق بھی دو باتوں کو جمع کرتا ہے، گناہ کرتا ہے اور گناہ کے ساتھ بے فکری، اور مومن نیکی کر کے ڈرتا رہتا ہے. تو صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا، وہ بڑی شان والے تھے، ان کی نیکی مقبول تھی، لیکن اللہ کی عظمت ان کی شان بے نیازی کو ان پہ غلبہ تھا، اللہ کی شان بے نیازی سے ڈرتے رہتے تھے. بات یہ ہے کہ صحابی علیہ وسلم آپ سے حاضر ہوا، آپ کی قبر مبارک سے دعا کی درخواست کی اور بالخصوص باران رحمت کے لیے دعا کی درخواست کی کہ آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے. خیر دعا کر کے چلے گئے، رات خواب میں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا اللہ رحمت کی بارش برسائیں گے، بارش برسے گی، اور تم سیدنا عمر فاروق کے پاس جاؤ اور میرا سلام جا کر کے پیش کرو اور پیغام یہ دو کہ عقل سے کام لیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو خواب کے اندر یوں فرمایا ہے. ولی اس میں آتا ہے کہ وہ صحابی صبح کے وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو مسجد نبوی میں، کیونکہ آپ مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے. اب سیدنا عمر فاروق مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام کا مجمع ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے آ کر کے یوں سلام دیا اور یوں فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول بن کر کے آیا ہوں، انا رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بن کر کے آیا ہوں، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے کہ جا کے میرا پیغام دو، اور پیغام یہ ہے کہ میں نے کل حاضر ہوا تھا آپ کی قبر مبارک پہ، دعا کی درخواست کی تھی، مجھے آپ کی زیارت ہوئی رات کو، آپ نے فرمایا کہ باران رحمت ہوگی، بارش برسے گی، اور میرا پیغام جا کے میرے فاروق کو دینا عقل سے کام لیں. جب یہ پیغام دیا تو سیدنا عمر فاروق کے اندر رو پڑے، ان پہ بڑی تواضع تھی، بڑی عاجزی، بہت متواضع تھی، رو پڑے، اللہ سے فریاد کی کہ یا اللہ جو کچھ میرے بس میں ہے وہ میں کر رہا ہوں، اب جو میرے بس میں نہیں وہ حق بھی کر سکتے ہیں. یہ رو پڑے اور صحابہ کے مجمع میں فرمایا کہ یہ شخص یوں کہہ رہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں حاضر ہوا، دعا کی درخواست کی اور پھر چلا گیا. رات کو مجھے آپ خاص کی میں زیارت ہوئی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ پیغام دے کے بھیجا کہ شخص کیوں کہہ رہا. حدیث میں آتا ہے کتنے صحابی بیٹھے، سب نے کہا سادہ کہا یہ سچ کہہ رہا، یہ جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس میں حاضر ہو کر کے دعا کی درخواست کرنا یہ سعادت مند لوگوں کا کام ہے. جب آپ دنیا میں زندہ تھے تو میں نے عرض کیا نا کہ صحابی تو حاضر ہو کے دعا کی درخواست کرتے تھے، لیکن منافق، قرآن کہتے ہیں جب منافقوں کو کھا جاتا ہے کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو آپ کے پاس آنے سے رکتے ہیں، بچتے ہیں کہ کہیں بچ جائیں آپ کے پاس نہ پہنچے. اس نے لکھا ہے کہ وہ یوں کھڑا ہو کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوتے تو کس طرح بھی کھڑا ہوتا، کتنے ادب سے کھڑا ہوتا. اب بھی یہ خیال کر کے وہاں یوں کھڑا ہوتا اور پھر یوں سلام عرض کرے، دعا کی درخواست کرے اور یہ خیال کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دعا پہ آمین فرما رہے ہیں، سن رہے ہیں، آمین فرما رہے ہیں. یہ ہمارے اکابر پکارنے کے لیے پہلے ہو چکے ہیں. دعا چلی ہے کہ اس میں منافقوں کا قصہ بیان دیا اور پھر اللہ پاک اب ضابطہ بتلاتے ہیں، اپنا قانون بتلاتے فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم لا یؤمنون یہ مومن ہو نہیں سکتے، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے ہر جھگڑے میں آپ کو حکم نہ بنا لیں، آپ کو فیصل نہ مانیں، آپ سے فیصلہ نہ کرائیں. جو جھگڑا ان میں پیدا ہو، فیما شجر بینہم، شجر کہتے ہیں جو پیدا ہوتی ہے، ان کے درمیان کوئی چپکلس پیدا ہو، پائے مالی جھگڑا ہے یا جانی جھگڑا ہے، کسی قسم کا بھی ہے، ان کے درمیان کسی قسم کا جھگڑا پیدا ہو جائے تو جب تک یہ اس جھگڑے کا فیصلہ آپ سے نہ کرائیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، ان کے جھگڑے کا جو آپ فیصلہ فرما دیں اس فیصلے میں یہ اپنے دلوں میں ذرہ برابر تنگی محسوس نہ کریں، حرج کہنے تنگی کو، ویسلموا تسلیما، اور دل و جان سے جب تک نہ مان لیں اس وقت تک یہ مومن ہو سکتے ہی نہیں. یہ اللہ پاک قانون و ضابطہ بدلا رہے ہیں. تو جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما تھے اس وقت تک تو یہی حال تھا، اگر کچھ اتنا کھڑا ہو جائے، کوئی شے ہو جائے تو آپ سے فیصلہ کرائے، یا آپ کا مقرر کردہ آدمی اگر ہے تو اس سے فیصلہ کرائے. جب آپ تشریف لے گئے پھر آپ کی شریعت، آپ کی دائیو شریعت سے فیصلہ کرانا چاہیے، یہ مسلمان کا حق ہے. کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے، کوئی مقدمہ ہو جائے، فریقین اگر مسلمان ہیں ان کے ایمان کی نشانی یہ ہے، بجائے ادھر ادھر کچہری میں بھٹکنے کے کسی نیک عالم، باشرہ عالم کے پاس جا کر کے اللہ کے قانون سے، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت سے فیصلہ کرنا، شریعت جو فیصلہ کر دے بس دونوں مان لیں، اور شریعت جو فیصلہ دے اس فیصلے میں ذرا دل میں تنگی محسوس نہ آنے دیں، دل تنگ نہ ہو بلکہ دل خوش ہو، اور دل و جان سے جب تک نہ مان لیں تو اللہ فرما رہے ہیں مومن ہو نہیں سکتے. یہ اللہ نے ایک ضابطہ اور قانون بتا دیا، قانون کے مطابق ہم دیکھ رہے ہیں. آج اگر یہ ہماری زندگی میں آ جائے کہ سارے جھگڑے کسی رشوت کی ضرورت نہیں، کسی سفارش کی ضرورت ہو جائے، خدا والے علماء حق ہر زمانے میں ہوتے ہیں، اگر کوئی اس قسم کی چپکلا اس کو جھگڑا ہو جائے تو بجائے ادھر ادھر بھٹکنے کے کسی بادشاہ خدا والے عالم کے پاس جا کر کے شریعت کا فیصلہ کروا لیا جائے، اور اس فیصلے کو دل و جان سے مان لیا جائے اللہ کی رضایت میں، اور یہ نجات کا ذریعہ ہے. اگر شریعت کو چھوڑ کر کے جمہوریت پہ فیصلہ کرائے تو خود سوچ لیں کہ جمہوریت پہ فیصلے کرانے والے کیا آپ یہ مومن ہیں؟ اللہ تو فرما رہے ہیں مومن ہو سکتے ہی نہیں. تو یہ ہے کہ اللہ پاک مسلمان کو سمجھ عطا فرمائے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا یوم شہادت یکم محرم ہے، آج یکم محرم ہے، یکم محرم کو شہید ہوئے، دس سال اور کچھ دن سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بنے، اور یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامزد خلیفہ ہیں، انہوں نے ان کو نامزد کیا ہے، پہلے نامزد کیا پھر اس کے بعد اعلان کیا مجموعی، اور یہ بڑی شان کے ہیں، ان کے بڑے فضائل ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خدا سے مانا ہے. یہ مسلمان ہوئے ہیں نبوت کے چھٹے سال، جب آپ کو نبوت ملی تھی اس وقت اسلام قبول کرنا بڑا مشکل تھا، نبوت کے چھٹے سال یہ مسلمان ہوئے ہیں، یہ بڑے بہادر دلیر تھے، نبوت کے چھٹے سال یہ مسلمان ہوئے، ان سے پہلے 40 مرد یا 39 مرد اور 10 عورتیں سے پہلے مسلمان ہو چکی تھی، اگر 39 تھے تو یہ 40 میں تھے، اگر 40 مرد پہلے تھے تو یہ 41 میں تھے، یہ نبوت کے چھٹے سال مسلمان ہوئے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اس وقت اسلام غریب تھا، صحابہ اکرام اپنے ایمان کا اعلان نہیں کر سکتے تھے، کرتے تھے تو مشرکین ٹوٹ پڑتے تھے، بڑا ظلم کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں اعلانیہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کے مکان میں نماز پڑھتے تھے، مسجد حرام میں اعلانیہ نماز مشرکین نہیں پڑھتے، ان کا زور تھا. تو حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو قوت دے، اسلام کو طاقت زور دے. اشام کے بیٹے ابو جہل کو ہدایت دے کر گئے، ام عمر بن الخطاب، آپ نے دعا یوں فرمائی کہ یا اللہ اسلام کو قوت دے، عزت دے، طاقت دے. اشام کے بیٹے ابو جہل کو ایمان کی توفیق دے کر گئے، یا عمر بن الخطاب کو، یہ آپ نے دعا مانگی. تو حدیث میں آتا ہے فاصبح عمر فغدا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسلم، کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ صبح اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر، فاسلم اسلام کو وہ کر دیا. فصلى بالمسجد ظاہرا، یہ حدیث کے لفظ ہے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسجد حرام میں اعلانیہ نماز پڑھی تھی، انہوں نے بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے مسجد حرام میں اعلان کیا تھا میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھا اور فرمایا کہ آج کے بعد ہم چھپ کے نماز نہیں پڑھیں گے، خدا کے گھر مسجد حرام میں اعلانیہ پڑھیں گے. اس کی حدیث میں آتا ہے اسلم فصلى بالمسجد ظاہرا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں اعلانیہ نماز پڑھی، یہ ان کے ایمان کی برکت ہے. اور جب یہ مسلمان ہوئے آسمان والوں نے بھی بڑی خوشی منائی ان کے اسلام پر، اور قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی تھی ان کے اسلام پر، اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یہ آیت شریفہ اسی موقع پہ نازل ہوئی، اللہ نے آپ کو تسلی دیتے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ کافی، ومن اتبعک من المؤمنین، یہ ایمان والے جو آپ کے تابع دار ہیں یہ کافی ہیں، درجہ اسباب کے اندر یہ مسلمانوں کی جماعت آپ کے لیے کافی ہے. یہ آیت شریف ایسی موقع پہ نازل ہوئی. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شان کے آدمی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مانگے ہوئے ہیں، اور بہت سی حدیثوں کی راوی ہے، حدیث کی کتابوں جو پہلی حدیث آتی ہے انما الاعمال بالنیات، اس کے راوی یہی ہے سید عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سیدنا عمر فاروق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد یہ خلیفہ ہوئے. روایات میں آتا ہے جب یہ خلیفہ ہوئے جس وقت پہلی مرتبہ ممبر پہ بیٹھے، خطبہ دیا، آواز فرمایا، یہ اس سیڑھی پہ بیٹھے، ممبر کی اس سیڑھی پہ بیٹھے کہ جس سیڑھی پہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں مبارک ہوتے تھے، سیدنا ابوبکر صدیق پہ بیٹھے تھے نا ممبر علیہ وسلم پر، تو جس سیڑھے پہ ان کے پاؤں ہوتے تھے اس سیڑھی پہ جا کے عمر فاروق بیٹھے، صحابہ نے فرمایا کہ آپ اوپر کسی بھی بیٹھے یا نہ بیٹھے، انہوں نے فرمایا میرے لیے اتنا بس ہے، کافی ہے، مجھے سیدنا ابوبکر صدیق قدموں میں جگہ مل جائے. اگر مجھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ قدموں میں جگہ مل جائے تو میرے لیے کافی ہے. یہ شان تھی، کتنے متبادل تھے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام یوں پکارتے تھے، یوں بلاتے تھے، یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ان کو خطاب کرنا ہوتا تو کس طرح کرتے؟ یا خلیفۃ رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ. خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے ان کو یاد کیا جاتا تھا. لیکن جب یہ خلیفے بنے تو انہوں نے بطور توازوں کے اپنا لقب رکھا امیر المومنین کا. انہوں نے فرمایا کہ مجھے یوں کہنا یا خلیفۃ رسول اللہ کے لقب سے نہیں. وہ سیدنا ابوبکر صدیق کی شان تھی، کتنے متواضع تھے. انہوں نے بطور توازوں کے پھر اپنے لقب یہ قرار دیا کہ یوں کہنا امیر المومنین یا امیر المومنین. ایمان والوں کی امیر تھے. اس کے بعد جتنے خلیفے ہوئے ہیں سب کا یہی لقب پڑا تھا امیر المومنین. یہ لقب انہوں نے مقرر کیا اپنے لیے، ایسے آدمی اللہ کے سامنے بڑے رونے والے تھے، راتوں کو بیدار رہنے والے، امت کی خدمت کرنے والے، اور بہت بڑے صابر تھے. ان کے واقعات اگر بیان کیے جائیں تو زندگی چاہیے. قرآن پاک کی بہت سی آیتیں ان کی شان میں نازل ہوئی. واسطہ یہ ہے کہ بڑے صابر تھے اور بہت متواضع تھے. اور پھر ان کی شہادت کے قصہ یوں پیش آیا کہ یہ خود دعا مانگتے تھے اللہ سے. بخاری شریف کے اندر ان کی دعا موجود ہے، اللہم اجعلنی شہادتا فی سبیل واجعل موتی فی بلد رسول صلی اللہ. یہ بخاری میں ان کی دعا. باب فضائل مدینہ منورہ جو امام بخاری نے نقل کی ہیں اس میں آخری انہیں کی دعا پہ ختم کی ہے فضائل مدینہ منورہ کو. یوں دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت دے، شہادت ملے تیرے راستے کی، موت ملے مدینہ منورہ کی. یوں دعا مانگتے تھے. کسی نے عرض کیا کہ امیر المومنین شہادت کی موت میدان جنگ میں ملے گی، مدینہ منورہ میں شہادت کی موت کیسے؟ فرمایا جس ذات سے میں مانگ رہا ہوں مجھے یہاں دے سکتے ہیں، اللہ قادر ہے مجھے یہاں بھی دے سکتے ہیں. ان کا بڑا تقاضا تھا میدان جہاد میں جانے کا، لیکن جب بھی یہ فرماتے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ روک دیتے تھے. صحابہ فرماتے کہ نہیں، آپ یہاں ہی رہ کر کے سب کی قیادت فرمائے. تو اصل یہ ہے کہ ان کی مخصوص شان تھی، بڑے صاحب کرامات تھی. یہ اللہ سے دعا مانگتے تھے، یا اللہ مجھے شہادت، اپنے راستے کی شہادت دے، اور موت دے مدینہ منورہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی. پھر ایسا ہی ہوا کہ مسجد نبی کے امام بھی تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے خلیفے چاروں ہوئے ہیں، چاروں کے چاروں مسجد کے امام بھی ہوئے ہیں. خود نمازیں پڑھاتے تھے، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نمازیں پڑھاتے تھے، آپ کے خلفاء بھی نمازیں خود پڑھاتے تھے. ہمارے سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے اولیاء اللہ کا یہی معمول ہے کہ جب تک صحت اجازت دے نمازیں خود پڑھاتے ہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا خود امامت کرتے ہیں، خلفاء راشدین کی سنت بھی ہے. یہ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، نماز خود پڑھاتے تھے. صبح کی نماز جب شروع کی، پڑھانی نماز شروع ہو گئی. اس زمانے میں غلط میں نماز ہوتی تھی، قرآن پاک کافی پڑھتے تھے، ذوق والے لوگ ہوتے تھے. پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، سیدنا ابوبکر صدیق زمانے میں عورتیں مسجد میں آتی تھیں، انہوں نے منع کر دیا. ان کے زمانے فتوحات بہت ہو گئے، مدینہ منورہ کی آبادی بہت بڑھ گئی، ہر قسم کے لوگ، انہوں نے منع فرما دیا. فرمایا عورتیں گھروں میں نماز پڑھیں. تو حاصل یہ ہے کہ صبح کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تکبیر تحریمہ شروع کر دی، قرآن پڑھنا شروع کر دیا. اب لوگ، ایک مجوسی تھا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا مدینہ منورہ میں، وہ پنچکیے بنایا کرتا تھا جس سے آٹا پیستے ہیں، مجوسی تھا اور اس قسم کا غلط قسم کا آدمی تھا، ایرانی تھا. اس نے مطلب یہ ہے کہ خنجر سے ان پہ حملہ کیا. یہ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کے علم آگے چھپا ہوا تھا، اس نے حملہ کیا. یہ شدید زخمی ہو گئے. جب زخمی ہوئے تو انہوں نے پچھلے سال عبد الرحمان ابن عوف سے ان کو پکڑ کر کے ان کا دامن آگے کیا. بقیہ نماز انہوں نے مکمل کی. ان کو پکڑ کے گھر دے گئے، بے ہوش ہو گئے. اس کے بعد ہوش میں آئے، نماز پڑھی. یہ ستائی ذوالحجہ کا قصہ ہے. ستائی ذوالحجہ خود کا دن تھا اور یکم محرم کو ان کی وفات ہوئی ہے سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور خدا کی شان دیکھیے کہ موت مدینہ منورہ کی ملی, شہادت کی موت ملی کہ مجوسی کے ہاتھ سے شہید ہوئے, اور پھر موت مدینہ منورہ مسجد نبی کی ملی نماز کی حالت میں. مسجد نبی کی موت مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ملی, اور قبر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں ملی. کتنے خوش نصیب, کتنی شان والے ہیں. روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو وسیعت فرمائی رضی اللہ عنہ. آدمی بھیجا سید عائشہ صدیقہ تعالیٰ خدمت میں, چونکہ حجرہ مبارکہ جس میں آپ کی قبر ہے سید عائشہ صدیقہ عنہا کا حجرہ ہے, تو اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جا کے مائی صاحب سے کہو اگر ان کی اجازت ہو میری قبر ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سید مکر صدیق کے ساتھ میری قبر اگر آپ کی اجازت ہو. تو سید عائشہ صدیقہ نے بڑی خوشی کے ساتھ اجازت فرمایا میری اجازت. انہوں نے فرمایا کہ میرا ارادہ تھا یہاں قبر میری ہوتی لیکن آپ کا وقت پہلے آ گیا, میں خوشی اجازت دے. بیٹے نے آگے کہا کہ بھائی صاحب خوشی اجازت دے. بیٹے کو وصیت فرمائی, فرمایا کہ جب میرا جنازہ لے کر کے جاؤ گے تو میری میت کو حضرت عائشہ صدیقہ رہنا کے دروازے پہ جا کر کے پیش کرنا, تو میری میت کو ان کے دروازے پہ جا کر کے کھڑا کر کے یوں کہنا عمر فاروق حاضر ہوا اجازت دے. اگر آپ کی اجازت ہو تو یہاں میری قبر ہو جائے. پر پھر ایسے ہی ان کی میت کو اٹھا کر کے پھر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کرانا کے دروازے سے لے گئے, پھر اجازت مانگی گئی. مائی صاحب نے فرمایا کہ میں اسی کو اجازت دے چکی ہوں. تو تیسری قبر ان کی بنی ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا ہر پیغمبر کے دو وزیر آسمان میں ہوتے ہیں دو زمین میں, یہ میرے دونوں وزیر ہیں. آپ تشریف لائے گھر, گھر سے ایک دائیں طرف بکر صدیق ہیں بھائی تمہیں فاروق ہیں, دونوں کے ہاتھ پکڑ کے فرما ہاضا نبس ہوئی عمر قیامت, ہم قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے, میرے ایک طرف بکر صدیق ہوں گے دوسرے میرے فاروق ہوں گے. یہ شان کے آدمی, اس لیے حضرت مجدد الفسانی رب فرمایا کہ شیخین کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نسبت ہے جو ہم خانہ ہونے کی ہے ایک گھر میں رہنے والوں کی, باقی صحابہ کی آپ کے ساتھ وہ نسبت ہے جو ہم شہر ہونے والوں کی ہے. باقی سارے شہر میں رہتے ہیں لیکن شیخین کو ایک امتیازی فضیلت حاصل ہے, ان کو آپ کے ساتھ جو نسبت حاصل ہے وہ یہ ہے ہم خانہ ہونے کی. زندگی میں بھی آپ کے ساتھ رہے, موت کے بعد بھی آپ کے ساتھ, قیامت میں بھی آپ کے ساتھ رہے, یہ کتنی بڑی شان ہے. تو اصل یہ ہے کہ یکم محرم کو ان کی شہادت ہوئی ہے, ان کے بہت فضائل ہیں, وقت نہیں مزید تفصیل درج کرو. اللہ پاک ہمیں سب صحابہ کی محبت عطا فرمائے اور خلفائے راشدین کے نقشے قدم کے اندر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک صحابہ کے مغل سے آل بیت کے مغل سے ہر مسلمان کی بات فرمائے. صحابہ آل بیت کی محبت کی ایمان کی نشانی ہے, اور دل میں اگر ان کی قدورت پیدا ہو جائے تو اس سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے. اللہ غلط ماحول میں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی بات فرمائے. ان کی محبت کی ایمان, ہر اللہ کے ولی کی محبت ایمان سے جا کے تو ولیوں کے ولی ہیں. اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے, اور جس طرح دین کی انہوں نے خدمت کی اللہ پاک ہر مسلمان کو ایسے ہی خادم بنائے. کما علینا الا البلاغ.